toch wel een beetje de toon van deze zaterdag. We gaan weer open, de lockdown is voorbij, hè, zoals Rutte het gisteren zei. Toch had ik verwacht dat je als krant al maanden zou werken aan zo'n voorpagina. We wisten allemaal dat dit moment zou komen. En ik had wel een soort visueel spektakel verwacht. Maar ik zag het niet echt. Jij wel, Sander? Nou ja, visueel spektakel is misschien wat groots inderdaad. Als je hem zo introduceert. De NRC heeft een arm met een sleutelgat erin waar een vaccin in zit. Dus ik ben toch meer op de tekst afgegaan. En dat is de vruchten van de pandemie. Dus er zitten eigenlijk twee dingen in. Enerzijds, de hele bijlage in NRC, de wetenschapsbijlage, die gaat helemaal over wat de pandemie ons ook voor goede dingen heeft gebracht. Hè, dus een nieuwe manier van vaccins ontwikkelen. Nieuwe inzichten in het menselijk gedrag, niet onbelangrijk. Dus een aantal van dat soort dingen. Nieuwe ideeën hoe een volgende pandemie te voorkomen. Maar wat er ook heel erg ademt, en dat vond ik toch wel heel interessant. Ik heb een beetje een déjà vu naar vorig jaar. Als ik zo al die voorpagina's zie. Zo rond deze tijd. Twee maanden lockdown gehad. Het werd warmer, de zomer kwam eraan. Het is nu voorbij. En het is nu wel echt anders. We hebben nu een vaccin, we hebben die testen. Dus we hebben echt wel veel meer dan we toen hadden. Maar toch, ik weet het niet. We zijn ons nu al zo aan het opmaken voor normaal. Ik was gisteravond even lekker in de stad in Amsterdam. En ook overal mensen bij elkaar buiten. Zon genieten, drinken, feesten. Nou, binnenkort de terrassen ook weer later open. Ja. En ik hoop dat het onbestemde gevoel dat ik er nu bij heb onterecht is. Want ik heb ook echt zin in die zomer en wat meer vrijheden. Maar, nou ja. Ja. Misschien is dat ook wat de kranten dus voelden en daardoor niet uitpakte met een hele feestelijke voorpagina. Zo van, ja, we zijn er nog, het is nog niet voorbij. Nee. Wat mij bijbleef van gisteren is dat Hugo de Jonge zei, we gaan toch half juli pas iedereen gevaccineerd hebben. Dus ik ben nog beperkt optimistisch. Ja. Nou, de toon is gezet voor deze morgen. Maar voor nu in ieder geval toch vooral het nieuws dat de lockdown voorbij gaat en dat er weer meer mag. Laten we zo meteen vooral gaan bekijken welke artikelen jullie hebben geselecteerd. Maar eerst muziek. There's something. Brooke Fraser en Something in the Water. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool. Schrijft de Volkskrant. Samen met Sander Heijnen en Sabine Scharwachter neem ik de weekendkranten door. Beide gasten hebben de meest opvallende en spraakmakende artikelen geselecteerd. Sabine, we beginnen bij jou. Jij las de Volkskrant over palmolie. Ja, de Volkskrant heeft een hele mooie rapportage. Carlijne Vos die gaat op pad met iemand die in Cameroen in de buurt van een palmolieplantage woont. En eigenlijk vertelt hoe hij zijn leefomgeving de afgelopen jaren heeft zien veranderen doordat een multinational daar een palmolieplantage is begonnen. Hij omschrijft hoe eigenlijk duizenden hectare aan regenwoud is gekapt. Hoe heel veel land van de bewoners daar is afgenomen, waardoor ze nu bijna geen plek meer hebben om hun eigen voedsel te verbouwen. Even kijken. En ook, ja, er gaat er van alles mis. Maar ondertussen krijgt dat bedrijf wel een certificaat voor duurzaamheid, waardoor investeerders in het Westen denken, nou, dat zal wel goed zitten. Dat is eigenlijk heel krom. En op een gegeven moment zegt die bewoner ook, het is alsof we terug zijn in het koloniale tijdperk. En dat eigenlijk die verhoudingen tussen het Westen en het globale Zuiden nog vrijwel intact zijn. Dus ik vind dat deze reportage dat heel mooi blootlegt. En het is van Carlijne Vos, die dus echt daar op pad is geweest. Welk gevoel krijg je dan als je dit leest? Nou, ik moet zeggen dat veel van deze informatie die er in het artikel wordt gegeven, die weet ik eigenlijk, die wist ik al wel. Maar het blijft altijd heel abstract als je hoort over landroof en milieuvervuiling en wat multinationals allemaal uitspoken in het buitenland. Maar door zo'n artikel en ook echt door de ervaringen van iemand die daar zijn leven lang woont te lezen, dan denk je wel echt van ja, dit is zo bizar dat dit gebeurt. Waarom is hier niet nog meer aandacht voor? Dus ik ben wel blij dat er op deze manier aandacht op wordt gegeven. Ja, want wat je zegt inderdaad, het blijft vaak zo abstract. Maar in dit artikel lees je aan de ene kant de grote problemen met ook cijfers erbij en veel organisaties die worden genoemd. Maar je ziet het dus ook terug in het klein. Als ze dus door dat bos lopen, worden ze meteen aangesproken door een beveiliger van dat bedrijf. Zo van, jij mag hier niet meer komen. En hij zegt, ja, hallo, ik ben hier opgegroeid, weet je wel. Dit is mijn grond, dit is mijn dorp. En die bewoner heeft een soort stripje eigen grond nog, hè, aan de zijkant van het bos, 60 meter breed volgens mij. En dat is eigenlijk nog zijn enige plek waar hij kan verbouwen. En ook dat staat onder druk. Ja, klopt. En eigenlijk is het ook weer tekenend dat dit dus niet alleen hier in Cameroen gebeurt, maar over heel de wereld, in heel veel werelddelen, is dit is gewoon een patroon. En dus ik vind het tegelijkertijd klein gemaakt, maar ook alweer heel veelzeggend over, het systeem waarin we zitten als wereld. En wat is het patroon dan precies? Dat je ziet dat in voormalige koloniën, westerse of Europese multinationals daar nog steeds ontzettend veel macht hebben en de dienst uitmaken. En zij wijzen dan naar corrupte overheden die hun daar toestemming voor geven. Maar tegelijkertijd zitten die overheden ook weer, die gaan in zee met allerlei obscure deeltjes. Maar de bewoners hebben daar helemaal niks over te zeggen. En eigenlijk is daarin niks veranderd sinds de koloniale machten daar de dienst uitmaakten. Ja. Sander, als jij dit leest, want we benoemen het al, het is ook ergens abstract en blijft het vaak, komt het bij jou binnen? Ja, absoluut. En wat het volgens mij ook, waar het ook aan appelleert, is als je als consument het juiste wil doen, hè, dus je wilt spullen kopen die goede labels hebben, duurzaam zouden zijn. Of... Want palmolie zit overal in, hè? Het is een soort bindingsmiddel wat in heel veel voedsel zit. Ja. En nog even los van alle houtkappen die plaatsvindt om palmolieplantages mogelijk te maken. Dus wat het volgens mij ook laat zien, is dat je als je de wereld echt wilt veranderen en duurzamer, socialer, eerlijker wilt maken, dat dat ook gewoon, eigenlijk is het de illustratie dat niet vanuit die bedrijven zelf gaat komen. Dat je het als consument ook niet kan overzien. Hè? Want als je een product koopt waar de juiste labels op zitten, zoals bij de productie van deze plantage het geval is, ja, dan werk je toch nog, eigenlijk hou je een systeem in stand waar die lokale bevolking in ieder geval nou, niet erg gelukkig van wordt, als ik het zo mag samenvatten. Dus je zal toch op een hele andere manier moeten durven kijken naar die rol van die bedrijven en die voor ons produceren, maar die, ja, weet je, niet vanuit de markt echt gereguleerd kunnen worden. Dus daar zal je ook wat aan moeten doen. En in die zin, we gaan het er verder niet al te veel over hebben vandaag, maar in die zin is zo'n Shell-zaak die we afgelopen week hebben gezien heel interessant. Omdat maar in de rechter bepaalde, hè? In de rechter gewoon bepaald van, ja, multinational, leuk dat jij overal op de wereld actief bent. En leuk dat je zegt, de markt vraagt naar onze producten. Maar je hebt gewoon een intrinsieke verantwoordelijkheid en die heb je te nemen. En dat is volgens mij waar dit verhaal over gaat. En daarom, het is gewoon goed werk van Kleine Vos dat zij die kant op is gegaan. En dat gewoon zichtbaar maakt voor ons. Want nu we het weten, kun je eigenlijk ook niet meer wegkijken. Maar Sabine, denk je dat we dat patroon inderdaad vaker gaan zien? En dat dit soort bedrijven, die dus in dit geval in Cameroen actief zijn, dat die ook door een rechter aangesproken zullen gaan worden? Ja, dat zal wel mooi zijn. En natuurlijk gaat het steeds vaker over ecocide strafbaar stellen. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat gaat over dat de natuur rechten kan krijgen en dat een rechter dan kan bepalen, hey, als jij een ecosysteem hier vernietigt, daar kan je dan verantwoordelijk gehouden voor worden. Dat raakt natuurlijk heel veel multinationals direct. Dus dan heb je dus ook dat straks een advocaat van een bos of zo, die zegt, ik spreek namens vaak dit gebied. Ja, het is vaak ook zo dat lokale gemeenschappen dan een soort van voogd worden van een bepaald gebied en zij kunnen dan zo'n aanklacht indienen. Dus dat biedt wel mogelijkheden. En ik ben ook benieuwd waar die zaak van Shell dan verder gaat leiden. Maar daarnaast denk ik ook dat het heel belangrijk is dat voormalige koloniale grootmachten zich gaan beseffen dat omdat ze weg zijn uit een bepaalde voormalige kolonie, dat niet betekent dat het decolonisatieproces helemaal is afgerond en dat we daar nog steeds een verantwoordelijkheid voor dragen. Omdat we nog steeds die machtsverhouding in stand houden. Dus dat is denk ik heel belangrijk om ook onze eigen rol daarin te herkennen. En daarnaast denk ik ook dat we meer kritische vragen moeten stellen bij hoe kan het dat wij geen enkele democratische controle hebben over onze economie en over multinationals die gewoon kunnen doen waar ze zin in hebben. Terwijl het wel onze leefomgeving direct raakt. Ja. Dus hoe zou dat er dan concreet uit moeten gaan zien? Hoe stel je dat voor? Nou, in Nieuw-Zeeland hebben ze een rivierrechten gegeven. Dus het is een rivier die belangrijk is voor Maori's in hun traditionele leefgebied en hun cultuur. En uiteindelijk hebben ze daar, ik denk dat ze het niet leuk vinden als ik zeg een experiment. Maar het is natuurlijk, volgens mij is het de eerste plek in de wereld waar ze dus inderdaad recht hebben gegeven aan in dit geval een rivier. Maar je zou dat ook aan bomen kunnen doen. Denk aan Amelis Weert, hè, met die snelweg. En wat de consequentie daarvan is dat ze, voordat ze iets kunnen doen met die rivier, dus gif erin lozen of een brug erover bouwen, dan moeten ze met de advocaat van de rivier moeten ze in gesprek. En die zit dus dan niet aan het einde, als er besluitvorming helemaal is geweest en er nog wat actiegroepen zijn aan tafel, maar die zit dus vanaf het begin aan tafel, gewoon als een rechtsvorm. En dat klinkt voor heel veel mensen die nu zitten te luisteren, die half slapen, die zullen denken, wat? Dat is een gekkigheid, de rivier recht te geven. Maar in feite, als je kijkt naar bedrijven, bedrijven zijn ook gewoon juridische rechtspersonen, terwijl een bedrijf is ook maar een stukje papier uiteindelijk, waarin Dus we krijgen in de toekomst berichten dat inderdaad een rivier of een bos of wat dan ook heeft een zaak gewonnen. Nou ja, of het krijgen is het tweede, maar het is in ieder geval Het zou goed zijn, zeg je. Het is in ieder geval een heel interessant idee. En als je kijkt naar hoe de wereld erbij ligt, zou het misschien inderdaad wel erg goed zijn om dat eens wat meer te proberen. Ja. Maar dit artikel maakt ook wederom duidelijk, want dat zeg jij ook, hè, Sabine. Ik wist eigenlijk al heel veel van wat hierin staat, dat die keurmerken voor duurzaamheid, dat eigenlijk onzinnig is. Hè? Want dat is voor mij als consument, vind ik dat dus lastig. Hè? Ik heb de beste intenties. Ik probeer dus te kijken naar wat ik koop. Maar eigenlijk zie je vaak, er zijn natuurlijk ook allerlei documentaires over, over vis is er weer eentje, dat die keurmerken eigenlijk allemaal onzin zijn. Ja, ik denk als consument zie je door de boom het bos niet meer. Wat ik er problematischer aan vind is dat investeerders zich er heel makkelijk achter kunnen verschuilen. En dat ze eigenlijk zeggen, ik neem hier geen verantwoordelijkheid voor wat er gebeurt bij zo'n plantage. Want het heeft een keurmerk en daarmee is de kous af. En dat is denk ik nog schrijnender. Als individuele consument kun jij wel je pindakaas niet meer kopen, maar daar los je het probleem niet mee op. Terwijl zo'n investeerder, als die zijn investering terugtrekt, daarmee heb je natuurlijk enorme impact. Ja. In ieder geval een must-read voor dit weekend wat jou betreft, Sabine, van Carlijne Vos in de Volkskrant over de palmolie. Dan naar ook een ander artikel wat eigenlijk, ik stel me zo voor dat zo'n gebied dan, Sander, in Barcelona in dit geval, ook een advocaat zou hebben, weet je wel, opkomt voor de rechten van het gebied. Want jij las daar een artikel over in het Parool. Zeker. Het Parool heeft een groot stuk over Barcelona, waar ze allerlei autoluwe zones nu aan het aanleggen zijn. En Barcelona kampte met heel veel vervuiling, drukte, toeristen, verkeer, chaos. En nou ja, ze waren er al voor de pandemie mee bezig, maar een van de lessen van de pandemie daar is dat die stad eigenlijk zoveel fijner was vorig jaar met de lockdown, toen er weinig verkeer was en geen toeristen. Ik denk dat elke inwoner van een stad dit herkent. Of wat was het? Nou ja, daarom is het ook zo'n interessant verhaal. Dus zij zijn daarop door aan het pakken. Ze zijn nu superblocks. Ze zullen het vast anders noemen in het Spaans. Maar in het stuk wordt het superblocks genoemd. Waarin ze eigenlijk al het autoverkeer weren. Waarin ze ze hebben de bouw van hotels hebben ze al verboden. Ze weren de verhuur van appartementen aan toeristen. En ze maken er eigenlijk grote voetgangers- en fietserzones van. En dan in het artikel zegt iemand heel trots dat ze het aantal fietspadkilometers in de stad hebben verdubbeld. Nou, voor Nederlandse begrippen, ze zijn van 120 naar 241 kilometer gegaan. Dus ik denk dat het gemiddelde Nederlandse dorp heeft al meer kilometer fietspad. Maar ze zijn dus heel anders naar die stad gaan kijken. En het interessante daaraan is dat het wonen in die wijken wordt eigenlijk voor de meeste mensen veel aangenamer. Omdat je opeens op straat kan spelen. Je kan op straat recreëren. Er is meer ruimte voor groen. De lucht die je inademt is frisser. Er is minder lawaai. Dus dat zijn allemaal hele mooie kanten. En bijvoorbeeld de stad als Amsterdam is daar ook mee aan, Utrecht volgens mij ook. Die zijn er ook mee aan het experimenteren. Het is wel heel interessant om gewoon een kijkje te nemen. Hoe ervaren die mensen dat? En ik had toevallig gisteravond, ik was in Amsterdam-Oost. En je hebt daar achter Artis, heb je Antropodoc. En dan heb je een aantal van die straten. We waren daar en we zaten ook zo. Het is eigenlijk een hele fijne plek, dit heel lommerrijk. En een tijdje kwamen we erachter van, verrek, er rijden hier helemaal geen auto's en geen verkeer. Hè? Dat stukje is autovrij gemaakt. En je merkt gewoon dat de kwaliteit van de stad om daar te zijn als bewoner meteen zoveel hoger is. En die vriend van mij die maakte ook een interessante opmerking. Die zei van, ja, we zeiden, waarom maken we niet de hele stad zo, hè? En hij zei, ja, er zijn altijd mensen door die stad willen rijden. En we kwamen er een beetje op uit dat we zeiden van, ja, het is eigenlijk heel gek. Hè? Er zijn een paar mensen die de stad echt willen rijden. Maar het overgrote deel van de mensen heeft überhaupt geen auto in de stad. Hè? En die willen ook helemaal niet door die stad rijden. En eigenlijk is het heel gek in een democratische samenleving dat als een paar mensen graag willen rijden, maar het overgrote deel niet, dat dan toch de keuze overal automatisch is dat je overal met de auto mag rijden. En dit stuk in het Parool geeft een doorkijkje in hoe een stad eruit kan zien op het moment dat je het veel autoluwer maakt en daar heel anders naar durft te kijken. En ja. Ik moet zeggen, ik vond het wel licht utopisch, kwam het bij mij binnen vanmorgen. Ook jij bent een mooie groot weer, voorstander hiervan. Ja, en ik ben echt wel een automobilist. Dus dat moet ik er wel bij zeggen. Sabine, jij zit te lachen. Ik vond het eigenlijk opvallend in dit artikel dat er ook iemand geïnterviewd is die wel wat kritischer is op deze plannen van een meer autoluwe stad en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Schiet die kritiek eens af op Sander. Die zegt eigenlijk van, al die extra fietspaden en zo, dat zijn allemaal middelen om individueel transport te bevorderen. Moeten we niet veel meer investeren in openbaar vervoer? En waarom mij dit opviel, is omdat ik weet dat in Barcelona een beweging in opkomst is of is opgekomen. Die noemt zichzelf Fearless Cities. En die gaat heel erg over van, we moeten in die steden veel meer de gemeenschapszin laten terugkeren. En dat willen ze dan doen door bepaalde publieke voorzieningen terug te brengen in gemeenschapshanden. Bijvoorbeeld het openbaar vervoer, maar ook andere faciliteiten. Dat vind ik dus wel, het lijkt een beetje haaks op elkaar te staan. Terwijl je eigenlijk ook zou kunnen zeggen van, als je inderdaad veel meer mensen zelf laat bepalen over een stad, zou je dan ook niet het resultaat hebben van een meer autoluwe stad. Want veel bewoners vinden dat inderdaad veel prettiger. Dus het wordt een beetje als een tegenstelling gepresenteerd in het artikel. Maar eigenlijk kan het volgens mij ook heel mooi samengaan. Als je zegt en meer gemeenschapszin, maar daardoor ook een duurzamere Nee, maar volgens mij spreekt het voor zich. Als je auto's de stad uitweert, dan zou je veel meer openbaar vervoer moeten hebben. En als je dat dan gewoon lekker elektrisch doet, zodat je daar geen uitstoot van hebt. Of die scooters die je overal ziet nu. Die scooters overal weg. Ja, want je moet maar eens. Nou ja, ik merkte dat vorig jaar ook, toen als je rond Schiphol aan het fietsen was. Weet je, hoe die lucht, die was zoveel schoner en prettiger om in te ademen. En dat, Ja, dat kan je dus ook echt in binnensteden doen. En natuurlijk zijn er ook, want er staan ook mensen in het stuk die gewoon lekker met een auto willen blijven rijden overal. Dus die heb je natuurlijk ook. Maar goed, jij hebt het nu over een autoluwe stad. In Barcelona gaat het echt over blokken van 5000 vierkante meter. Het lijkt me ook dat het voor die blokken en alles wat daar binnen gebeurt wellicht heel fijn is. Maar dat je daarbuiten het probleem alleen maar groter en groter maakt. Ja, dat is inderdaad wat daar ook in dat stuk staat. Hè. Dus dat aan de randen van die blokken rustige straten veel drukker zijn geworden. Omdat mensen met hun auto tot aan die blokken rijden en dan proberen te parkeren. Dus je moet daar, ja, je moet er heel goed over nadenken. Je moet er ook mee experimenteren hoe je dat doet. En misschien zijn uiteindelijk wel gewoon aan de rand van grote steden hele grote parkeerfaciliteiten moeten maken. En gewoon heel goed openbaar vervoer die steden in. Zodat je die laatste paar kilometer naar je eindbestemming, dat je die inderdaad met collectief vervoer, hè, met openbaar vervoer, dat je dat regelt. Maar of met een soort leenfietsen. Hè, maar in veel van die steden heb je matig openbaar vervoer. Nee, dus nee, het maar in Amsterdam bijvoorbeeld heb je het heel goed. We hebben het goed voor elkaar. We hebben natuurlijk een hele soepele Noord-Zuidlijn die heel snel is aangelegd. Maar nu ligt hij er wel. Maar we hebben nog steeds het probleem met de auto's, toch? Nee, maar je kan, ja, kijk, Amsterdam is er nu, die staat eigenlijk nog helemaal aan het begin. Hè? Dus er zijn nu een paar plekken autoluw gemaakt. Het gaat om een hele andere manier van kijken naar je stad. We hebben de afgelopen 50, 60 jaar gedacht van iedereen moet een auto kunnen hebben. En iedereen moet overal kunnen komen met die auto. En we zien dat dat uiteindelijk niet werkt. Hè. We hebben in Nederland allemaal hele mooie oude steden die helemaal nooit zijn ontworpen op auto's. Maar zelfs nieuwe moderne steden als New York of andere modern opgezette steden die wel voor auto's zijn gebouwd, die lopen ook voortdurend helemaal vast op dat autoverkeer. Dus waarschijnlijk, en dan heb je het weer over gemeenschapszin, met de auto is het natuurlijk bij uitstek individueel vervoer. Je zit in je eigen capsuletje en je gaat door die stad heen. En ja, laten we eerlijk zijn, we hebben die ruimte gewoon niet. Ja. Als je ook kijkt naar hoe duur een vierkante meter woonruimte in de gemiddelde Nederlandse stad is, dan moet je eens nadenken hoeveel van die vierkante meters we opofferen aan het parkeren van auto's. Die daar jij dus bent een beetje fan, Sander, dat is in ieder geval duidelijk. Nou, ik word er heel enthousiast van. Het zou zomaar kunnen als je het helemaal invoert, dat komen al die nadelen ook boven. Maar ja, ik denk ook wel dat ik zie bijvoorbeeld in mijn generatie dat een auto kopen of überhaupt een auto willen kopen helemaal niet meer zo'n vanzelfsprekendheid is. Dus ik zie ook wel voor me dat, hè, naarmate de tijd vordert, dat het op een gegeven moment ook gewoon normaal wordt om geen auto te hebben. Dus dan heb je misschien die giga parkeerplekken buiten de stad helemaal niet meer nodig. Dat is dan een beetje nu die tussenfase waar we in zitten, waarin heel veel mensen nog wel een auto hebben en daar geen afstand van willen doen. Terwijl er ook een generatie aankomt die dat helemaal niet meer gewend is en dat ook sneller zal accepteren. Moeten we alleen even kijken hoe jullie dan op zaterdagochtend om 6 uur 's ochtends hier komen zonder auto. Nou ja, beter openbaar vervoer. Ik met de trein. Oh, ja. Ja, volgens mij reed de trein nog niet zo vroeg. Tenminste, ik heb het ooit 2 jaar geleden uitgezocht. Nee, maar kijk, wat je natuurlijk ook hebt, je hebt ook echt een verschil tussen steden en dorpen. Hè, op het platteland ga je dat openbaar vervoer nooit zo goed en fijnmazig krijgen. Wij zitten hier niet in het platteland, voor de duidelijkheid. Hier in Hilversum niet. Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk een heleboel luisteraars die wel op het platteland wonen. Ja. Dus daar hebben we het niet over. We hebben het echt over dat vervoer binnen die steden. En daar zou je echt wel heel anders naar kunnen kijken met een stuk minder auto's. Ik denk dat het een stuk aangenamer wordt om in de stad te wonen als we dat doen. Groene dorpen in een grijze stad staat in het Parool. Een artikel van Alex Tieleman. Dan, Sabine, gaan we naar De Telegraaf. Compleet wat anders. Ja, ik moet er vast bij zeggen dat ik normaal dus geen Telegraaflezer ben. Waarom wil je dat erbij zeggen? Nou, omdat dat ook een beetje de reden is dat dit artikel me zo opviel. Want het gaat namelijk over psychische klachten op het werk. Ik dacht goed dat De Telegraaf hier aandacht aan besteedt. Maar wat dat me verbaasde dan jou? Ja, nou, kijk, ik was aan het bladeren door die Telegraaf en eigenlijk viel het me heel erg op de toon en de onderwerpen van de andere artikelen. Bijvoorbeeld er stond iets over criminele migranten die dan het land niet willen verlaten nadat ze eigenlijk uitgezet zijn. Weet je, dat is iets wat je in de Volkskrant niet zo snel tegenkomt. Toen was ik daar doorheen aan het scrollen en op een gegeven moment kwam deze dus op mijn pad. En nou ja, dat vond ik eigenlijk wel een goed artikeltje. Maar wat me wel opviel was dat de auteur van dit artikel zei dat het zonde is. Marlou Visser. Ja, maar die zegt 1 op de 3 werkgevers die neemt iemand niet aan als diegene psychische problemen heeft of ooit heeft gehad. Dat is echt best wel veel trouwens, 1/3. Maar dat vindt zij dus zonde, omdat je daarmee een enorm arbeidspotentieel laat liggen. Ik zou gewoon zeggen dat is gewoon discriminatie. Ze benadert het vanuit de werkgever. Ze zegt het is heel kapitalistisch eigenlijk om te zeggen, nou, het is je laat daarmee arbeidspotentieel liggen. Maar volgens mij is dat ook gewoon een vorm van discriminatie. Dat je zegt, jij hebt psychische problemen, dus we nemen jou niet aan. Terwijl als we dat doen op basis van een fysieke beperking of een fysieke ziekte, dan zou je zeggen, hey, dat is validistisch. Dus wat is dat? Validistisch, dat is discriminatie op basis van een beperking. Ja, maar dat artikel zegt 43% van de Nederlanders heeft last gehad van een psychische aandoening, ja, ooit. En dus 1 op de 3 werkgevers die ja, zegt van ja, ik neem zo iemand minder, ja, snel aan. Dus dat zegt ook eigenlijk wel over dat veel mensen waarschijnlijk niet eens toegeven of aangeven dat ze psychische problemen hebben of hebben gehad. Omdat je gewoon weet dat daar zo'n enorm stigma op berust. Terwijl eigenlijk het dus best wel, ja, als je 43%, best wel veel mensen krijgen er ooit mee te maken of hebben er ooit mee te maken gehad. Willen werkgevers dat niet? Nou ja, ik denk dat ze dus inderdaad denken van hey, dat levert ook problemen op in diens werkzaamheden. Terwijl dat natuurlijk niet per se zo hoeft te zijn. En dan is ook de vraag, stel dat dat wel problemen oplevert, moet je daar dan op discrimineren? Of moet je daar dan ook ruimte voor bieden en ondersteuning aanbieden? Maar goed, ik denk dat het op zich wel een extra relevant artikel is. Omdat we natuurlijk afgelopen jaar hebben gezien dat de psychische problemen door zo'n lockdown en door ook na een IC-opname natuurlijk veel nog meer aan de orde zijn. Ondertussen is er ook minder hulp beschikbaar daarvoor. Dus ik denk dat dat wel iets is wat nog ook de komende tijd vaker terug te zien is in de kranten. Maar is een werkgever vaak op de hoogte eigenlijk van psychische problemen? Want tenzij je, als het gaat om een burn-out bijvoorbeeld, dan heb je daar natuurlijk gesprekken over. Want dan heeft het ook directe consequenties voor het werk. Maar ik kan me voorstellen dat je daar verder niet heel erg over praat. Nee, dat denk ik ook niet. Maar juist omdat dat stigma er zo op rust. Terwijl ik denk dat het heel belangrijk is om dat wel aan te geven. Ook om hulp te zoeken. En als je denkt van dat kan ik niet, want dan krijg ik problemen op werk. Nou, dat is best wel problematisch. Want een psychisch probleem is net zo erg als een fysiek probleem eigenlijk. Maar dat wordt vaak niet zo gezien. Heb jij dit wel eens gezien gebeuren in de praktijk? Ik studeer nog. Dus ik heb dat op zich niet heel veel ervaring met hoe dat op de werkvloer eraan toe gaat. Ik zat eigenlijk na te denken vanuit het perspectief van die werkgever, snap ik het ook wel. De meeste werkgevers zijn MKB'ers in Nederland, zijn relatief kleine bedrijven. En op het moment dat je iemand in dienst hebt die ziek wordt, dat is gewoon een groot risico. Ten eerste moet je dan op zoek naar iemand die dat kan vervangen. Maar het is ook gewoon een financieel risico. Er zijn gewoon hoge kosten aan verbonden. Het is discriminatie, zegt Sabine. Nee, dat is het ook. Dat is het ook. Maar als je probeert te verplaatsen in het perspectief van de werkgever, van waarom zou je minder snel iemand willen die psychische problemen heeft gehad? Dat is waarschijnlijk, dat heeft deels met stigma te maken. Maar het zal ook mee te maken hebben dat je bang bent. Van stel dat er iets met diegene is waardoor die ziek wordt. En dit is misschien wel een hoger risico dan bij iemand die nooit psychische problemen heeft gehad. Waarvan ik helemaal niet weet of dat zo is. Maar dat je op basis daarvan denkt, van neem ik liever diegene waar verder niet zoveel bestaat die persoon? Als je dus weet, hè, want waarschijnlijk gaat het erover als je als werkgever weet van deze meneer die kampt met depressies en deze mevrouw niet. Nou, misschien, en ze zijn verder gelijk geschikt. Ik snap die keuze wel, maar de vraag is dus hoe kan je dat oplossen? Je moet iets doen aan dat stigma, denk ik. Dus er moet meer kennis zijn in de samenleving over wat zijn psychische problemen eigenlijk en hoe kan je daar gewoon goed mee omgaan. Maar misschien zou je ook wel iets moeten doen om dat risico te verlagen. Want je wilt natuurlijk ook niet als kleine ondernemer over de kop gaan, omdat je een medewerker hebt die ziek is. En ik denk dat dat een grote rol erin speelt. Maar volgens mij kwam dat niet terug in dat artikel. Nee. Ja, ik denk ook dat er wel een verschil is tussen psychische problemen die daadwerkelijk een effect gaan hebben op je werkzaamheden. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel psychische problemen die dat niet hebben. Maar waar je dan toch op afgerekend wordt. Dus daar is ook gewoon inderdaad weinig kennis over. Van wanneer moet je daar nou echt rekening mee houden en wanneer heeft dat helemaal niks te maken met je werk. En daarnaast is het misschien ook, ik weet niet hoeveel dat al beschikbaar is, maar wat biedt de overheid ook aan ondersteuning? Bijvoorbeeld als iemand uitvalt vanwege psychische problemen en hoe groot moet dat risico voor een werkgever dan niet opgevangen worden? Want iemand kan er natuurlijk niks aan doen als hij te maken krijgt met psychische klachten. Nee, dus dat is natuurlijk het punt. Waar leg je die kosten neer als iemand uitvalt? En dat ligt voor een deel bij een werkgever. En als jij een heel groot bedrijf bent, dan kan je gewoon uitrekenen dat je een paar procent ziekteverzuim hebt. Maar als jij 4 of 5 mensen in dienst hebt als winkel of als klein schilderbedrijfje, ik noem maar wat. Ja, dan als er dan één iemand ziek wordt, heb je meteen 20% ziekteverzuim. En dan kan je heel lastig je bedrijven op inrichten. Dus ik denk in een land waar we zo waar eigenlijk de meeste werkgevers MKB'ers zijn, zou je misschien moeten kijken, kan je dat risico dan niet gewoon met z'n allen delen en dat niet neerleggen bij zo'n werkgever. En ik denk dat je dan de drempel een stuk lager maakt om mensen een kans te geven die wellicht in het verleden hebben geworsteld met psychische problemen. Ja, en daarnaast zegt het artikel trouwens wel dat er vaak psychische klachten voordoen als iemand zijn werk eigenlijk al een tijdje niet leuk vindt. Dus ik denk ook dat er een stukje preventie bij zit van hoe kun je inderdaad als werkgever voorkomen dat iemand uitvalt omdat hij geen plezier meer heeft in zijn werk. Dus daar liggen denk ik ook nog wel kansen. Ja. Interessant artikel in de Telegraaf. Vindt zelfs niet-Telegraaflezer Sabine. Psychische klacht verstoort carrière is de titel. Zometeen meer artikelen, eerst muziek. You help me get out of my mind every time, like you know, and I'm in overdrive. Lost in every moment through everything you show me. It's so easy when you're by my side. The way you know my body, I can tell you want me when we're skin on skin, my own. Exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Never had a love where being myself was enough, and I don't doubt it. There's just something about it. You keep me grounded. It's hard to talk about the past when it's a mess, but you were never scared to ask. And makes it easier to love yourself. Skin on skin, my oh my. We don't need to talk, you know exactly what I want. When you touch me, it keeps me grounded. Dit is de zaterdag. Fijn dat u luistert naar Dit is de Zaterdag. We bespreken de weekendkranten. Dat doe ik met Sander Heijnen en Sabine Scharwachter. Even kijken, we gaan naar Sander. Jij las het Parool en daar las jij een artikel dat jij hebt meegenomen, omdat het je heel erg opviel. Ja, dat is zo'n verhaal waar je hart dan toch even bij stilstaat als je het leest. Het gaat over een 30-jarige jongeman die volop in training was vorig jaar voor een triathlon. Gewoon een fit, gezond, iemand midden in het leven. En die was na een stukje hardlopen, dacht hij, ik ga eens even zwemmen. En die dook van een kade af en daar bleek vlak onder het wateroppervlak nog een betonnen trap te zitten. Nou, daar is hij vol opgedoken en hij heeft daar een dwarslesie mee opgelopen. En hij had nog geluk dat er een verpleegkundige en een fysiotherapeut toevallig daar ook allebei een beetje aan het zwemmen waren. Dus die hebben hem gestabiliseerd en daardoor is hij slechts tot zijn borst verlamd. Dus hij is heel blij dat hij zijn armen nog kan gebruiken. Maar dat verhaal, dus ten eerste zeker nu het weer mooi weer wordt. En het zwemwater in Nederland is natuurlijk steeds beter, hè, qua hoe vervuild het is. Dus hoe schoon het is eigenlijk. En je ziet alweer overal in het buitenwater mensen zwemmen. En dit soort ongelukken gebeuren natuurlijk gewoon. En dat is heel tragisch. En je denkt meteen, ik betrek het dan toch meteen op mezelf. Van, het zou je maar gebeuren dat je ergens het water in duikt en je dit overkomt. Maar in dat verhaal werpt je ook de vraag op, en dat vind ik interessant om te bespreken hier, van in hoeverre is de gemeente verantwoordelijk hiervoor? Want hij vindt eigenlijk dat de gemeente daar borden had moeten neerzetten. Dat er een obstakel onder water is, of nog wat duidelijker, dat het gewoon echt heel gevaarlijk is om naar het water te duiken. En er is ook volgens mij is het een psycholoog die in het stuk ook aangeeft, dat op het moment dat er op plekken, en dat was God voor deze plek, hè, er waren wel op de kade allemaal coronacirkels getekend. Hè, dus dat je die anderhalve meter afstand moet houden om daar veilig te kunnen zitten. Er liepen ook boa's rond. En op het moment dat op de wal zo georganiseerd is, dat je dan eigenlijk een gevoel van veiligheid krijgt ook naar het water toe. Dus dat je eerder geneigd bent erin te duiken, zonder te checken wat er onder water gebeurt. En ja, Paul van Lange zegt dat, hoogleraar sociale psychologie aan de VU in Amsterdam. Die zegt van, we stemmen ons gedrag en ons gevoel van veiligheid af op anderen. Dus als je inderdaad ziet dat er heel veel mensen aan het recreëren zijn langs het water, dan denk je, hier kan ik gewoon het water in. Ja, maar ik vind dat toch een ingewikkelde. Want eigenlijk de gemeente doet zijn best om mensen veilig te laten recreëren. Die spannen zich daarvoor in. Maar als je eens nadenkt hoeveel kilometer waterkade wij in Nederland hebben, dat je dat overal als, stel dat gemeentes verantwoordelijk worden om overal te zorgen dat mensen niet het water induiken waar het ondiep is. Ja, ik vraag me af, ik probeer dat meteen praktisch te maken, van wat voor een operatie wordt dat om dat helemaal dicht te timmeren? Volgens mij is dat heel lastig. Iemand gooit een winkelkarretje in het water en het is daar opeens niet meer diep genoeg, omdat je op zo'n winkelkarretje kan duiken. Terwijl als hij er niet ligt, is het misschien wel diep genoeg om te duiken. Weet je, dus er is veel water, maar dit gaat niet over zomaar een plek. Nee, klopt, dit ging over een betonnen taluut. Ja. Een hele populaire zwemplek. Ja. Dus het is niet zo dat het een willekeurige plek is, maar het is een plek die heel vaak wordt gebruikt om te zwemmen. Dat klopt, maar het is geen aangewezen zwemplek. Dus je hebt, in dat stuk staat ook, er zijn gewoon een aantal aangewezen zwemplekken. En dit is een zogeheten wildzwemplek. Dus daar gaan mensen gewoon het water in. En dat is dus een vraag. Ik kwam er vanmorgen, ook omdat het vroeg was en nog steeds is, ik kwam er ook niet helemaal uit, hoor. Van, is dat nou de verantwoordelijkheid van de gemeente om daar op toe te zien en te zorgen dat mensen nergens in het water duiken? Of is dat voor een deel, hoe tragisch dat ook is voor deze jongen, want ik voel echt heel erg met hem mee. Ja, toch voor een deel ook je eigen verantwoordelijkheid en wat je kinderen leert en wat ik als kind heb geleerd. Van, als je het water induikt, kijk even of het kan, of het diep genoeg is. Ja, Peter van Burg heet die jongen die dit is overkomen. En hij overweegt dus ook om de gemeente aansprakelijk te stellen voor precies, dit. Precies. Dus het ligt in lijn met jouw vraag. Hoe luister jij naar Sabine? Ja, ik dacht eigenlijk meteen, waarom heeft de gemeente niet eerder hier iets mee gedaan? Want het gaat inderdaad om een plek die heel erg lijkt op een plek waar je mag zwemmen. Veel mensen doen het ook. Dus dat vind ik al iets anders dan als het gaat over een willekeurige gracht in Amsterdam. Ik vind niet dat je daar om de meter een bordje moet plaatsen, hier niet duiken. Maar ik denk dat je bij bepaalde plekken in Amsterdam op een gegeven moment wel kan zeggen, het is handig om hierop te handelen. Juist omdat we weten dat mensen hier gaan zwemmen. Dus misschien moet je het niet preventief altijd doen, maar wel achteraf als je merkt, dit ontwikkelt zich als een populaire zwemplek, laten we hierop handelen. Maar krijg je dan niet het effect dat op het moment dat je op steeds meer plekken een bordje ziet, hier niet duiken, dat je dan op een gegeven moment de reflex krijgt, als je ergens bent en er staat geen bordje niet duiken, nou, dan zou je daar wel kunnen duiken. Terwijl het waarschijnlijk onmogelijk is om overal waar je niet kan duiken, die bordjes neer te zetten. Dus daar, en ik kwam er niet allemaal uit, hoor, vanmorgen. Want ik snap het dilemma heel erg goed. Maar tegelijkertijd, ja. Of andersom. Of je zet bij alle plekken waar je wel veilig kan zwemmen heel duidelijk neer, dit is een door de gemeente aangewezen zwemplek. Zodat mensen weten, een groot groen bord betekent veiligheid. Dat zijn volgens mij een stuk minder plekken dan. Maar die zijn er. Alleen dit was er niet één van. Dus dat is een beetje het punt. Je hebt een aantal plekken die aangewezen zijn. Van hier kan je buiten zwemmen. Je hebt volgens mij bijvoorbeeld bij, je hebt genoeg, iedereen kent ze wel in het land, die boeien, zeg maar, van die touwen met van die ballen eraan, weet je, waarbinnen je kan zwemmen en zo. Dus op zich zijn die plekken er. Alleen daarbuiten, Nederland Ik weet niet hoeveel water we hebben. Ik had eigenlijk even moeten opzoeken hoeveel kilometer kade en water we hier hebben. Maar dat gaat om vele duizenden natuurlijk. Ja. Wat Peter van Burk in het artikel zich ook afvraagt is... kijk, er stonden dan geen borden, geen waarschuwingen... maar er zijn wel tijdelijke toiletten neergezet. 1,5 meter cirkels in het gras om coronaproof te kunnen zitten. Er zijn handhavers die hier rondlopen. Dus het gaat niet om een volstrekt willekeurige plek. Nee, maar snap om een plek ik. Die... alles alle schijn van heeft dat het een plek is waar je dus kan recreëren en ook dus kan zwemmen. Maar als hij het water in was gelopen, dan had hij daar ook kunnen zwemmen. Alleen hij dook erin op een plek waar het heel ondiep was. En uiteindelijk is dus blijft toch een beetje de vraag waar ik mee blijf zitten. En we gaan daar niet helemaal uitkomen, denk ik nu hoor. Misschien dat er een luisteraar nog daar iets slims over kan sturen via de app. Mag altijd. Maar is het de verantwoordelijkheid van de overheid om dat te checken? Of is het je eigen verantwoordelijkheid als je ergens het water duikt? Ik snap je punt. Alleen bij sluizen en bruggen bijvoorbeeld is het wel verboden. Dus daar gebeurt dit eigenlijk al. Daar wordt al gezegd, hier mag je niet zwemmen, want gevaarlijk. Klopt, maar er staan niet standaard borden. Maar dat is vanwege de scheepvaart. Hè? Als je van een brug afduikt, kan je opeens op een schip klappen dat er onderdoor komt. Hè? Dus dat is op zich ook gevoelsmatig best logisch. Al zie je ook bij heel vaak jongeren van bruggen afspringen en duiken. Ja, we komen wellicht niet uit, maar het artikel gaat hierover. En het is in ieder geval, voor mij helpt het al om dit artikel te lezen. Want als je dit leest, dan de volgende keer dat je bij water in de buurt komt, denk je wel 15 keer extra na. Precies. Voordat je het water inspringt. Het staat in het parool. De duik die zijn leven verwoestte. En zeer treffend en ook grafisch omschreven hoe dat dan voor hem was voor die Peter van den Burk. Je krijgt pijn in je buik als je het leest. Dat is echt een heel naar ongeluk. Dus ik wens hem ook het allerbeste toe en sterkte. Zeker, ja. En het eindigt hoopvol dat hij nu zijn leven is compleet veranderd. Maar hij is nog steeds hoopvol en dat is... knap. Mooi om te lezen dus in het Parool dit weekend. Dan gaan we naar het AD. Sabine, lees je het AD wel? Wel eens? Of ook ja, niet? Af en toe. Af en toe. Ja, zoals vandaag. Precies. Ja. En jij trof daar een prachtig artikel. Ja, ik lag helemaal in een deuk. Want dit artikel dat heet Bever Truus had veel geluk. Dus dat trok me meteen natuurlijk. Waarom? Nou, omdat ik dacht, hoe heeft een bever nou weer veel geluk? Nou ja. Ik wilde dat wel gaan uitzoeken, dus ik open dat artikel. En nou ja, het begon inderdaad met Bever Truus, die een heel tragische ervaring heeft gehad. Namelijk, ze was terechtgekomen in een val die was neergezet voor musketrat, ik weet niet hoe het uitspreekt. Ja. Zo'n heel bezoek aan de dierenarts en zo, en het is allemaal gelukkig goed gekomen. Maar de auteur van dit artikel, die denkt, ik wil wel meer weten over bevers. Annemarie Haverkamp. Ja, en die gaat ook op een gegeven moment even een tochtje maken door de Biesbos, waar veel bevers leven. En zij komt daar tot de ontdekking dat er een tijd was in Nederland dat de bevers bijna waren uitgestorven, omdat ze werden neergeknald voor bontjas en dergelijke. En dat op een gegeven moment werd gedacht, ja, maar die bevers die horen eigenlijk wel bij het Nederlandse landschap. Laten we die maar gewoon importeren uit een ander gebied. En dat was dan de DDR, dus de schrijver zegt ook, we hebben communistische bevers in Nederland. En wat me ook erg opviel was dat bevers kennelijk een meter lang zijn. Dat wist ik ook niet. Dacht dat van kop een tot staart, hoor. Ja, maar dat vind ik alsnog best wel flink. 30 kilo? Oh, ja, dat ook nog. Dus het zijn best wel flinke beesten. En blijkbaar zijn ze zo goed voor de natuur in Nederland dat ze zelfs het logo van de Biesbos mogen vormgeven. Ja, ze zijn heel bepalend voor dat gebied. Hè? Los van dat ze heel veel mensen trekken nu, zijn ze belangrijk voor het ecologische systeem. Ja, toen jij met dit artikel aankwam, dacht ik in eerste instantie van, wat is dit nou voor gekkigheid? Ze weten niet meer waar ze over moeten schrijven bij het AD op deze zaterdag. Maar het intro luidt, meestal gaat de krant over mensen. Annemarie Haverkamp schrijft over dieren met een verhaal. Is het belangrijk om ook dit soort verhalen in de krant te vertellen, vind jij, Sabine? Nou ja, sowieso is het, vond ik het erg vermakelijk. Dat is daarvoor al de moeite waard. Maar daarnaast moest ik ook wel meteen denken aan dat het ook al een situatie schetst van hoe wij in Nederland met de natuur en met dieren omgaan. Dus dat we eigenlijk dieren zelf verjagen of vermoorden. En vervolgens denken, ja, maar we moeten de natuur wel beschermen en intact houden. Dus we importeren ze weer en daarmee is het opgelost. En ik kan me voorstellen dat andere dieren en natuurgebieden dezelfde soort geschiedenis hebben in Nederland. En wat vind je daarvan? Je zegt, zo gaan we ermee om. Hoe zie je dat dan? Ja, nou ja, ik vind het wel, wel interessant. Want het gaat de laatste tijd ook al vaak over wolven en vossen die weer terugkeren in Nederland. En dat, daar zijn we helemaal blij mee. Maar dan denk ik wel meteen van, hé, maar waarom zijn die dan in eerste instantie weggegaan of verdwenen? En dat roept natuurlijk wel vragen op over hoe wij omgaan met de natuur. Ja, en wat ik ook wel interessant vind is dat veel natuurgebied ook onderhouden wordt om het in een bepaalde staat te houden. En dan denk ik van, moeten we, maar als je het zeg maar echt aan de natuur wil overlaten, moet je daar dan wel op ingrijpen. Dus het raakt ook wel een beetje op die vraag van, hè, tot gaat onze verantwoordelijkheid over het intact laten, of moeten we ook onderhouden om het in een bepaalde staat te laten? Dus dat vind ik wel heel interessant. Sander, jij als Amsterdammer, ik denk dat jij vaker een muskusrat ziet dan een bever. Zeker, en ik zie nog vaker gewone ratten, van de huistuin- en keukenrat. Ja, nee, bevers die kom je weinig tegen bij ons in de stad. Wat heel interessant is, waar ik meteen aan moet denken, ik ben op dit moment het boek Mama's Laatste Omhelzing van Frans de Waal aan het lezen, de beroemde primatoloog. En dat gaat dus heel erg over emoties bij dieren. En daar moet ik dan meteen aan denken, weet je, als die beesten opnieuw worden uitgezet. Omdat hij in dat boek stelt die dieren gewoon echt gelijk aan mensen. Of andersom, mensen zijn dieren. En je ziet ook dus bij knaagdieren dat die gewoon een heel emotionele beleving hebben. En door dat lezen van dat boek ga je toch ook een beetje anders denken over wat jij nu zegt. Tenminste, dat merk ik. Hè? Dus eigenlijk echte natuur zou je niet hoeven te beheren. Ja, we hebben natuurlijk eigenlijk geen echte natuur meer in Nederland. Alleen we proberen wel, en ik denk terecht, gewoon een aantal natuurgebieden in stand te houden. Ten eerste omdat dat, als je dieren ziet als gelijk aan mensen, dan is het ook goed als je ze leefruimte geeft, volgens mij. Dan zou het namelijk impliceren dat ze dezelfde rechten hebben. En waarom zouden bevers dan niet thuis horen in Nederland? Mijn ander, en ik ben nu mijn eigen draad aan het kwijtraken. Wat was je vraag ook weer? Nou ja, hoe jij naar de bevers kijkt, dat was mijn eigen. Nou ja, ik kijk er dus nu heel anders naar. En ik vind het heel, heel interessant dat zo'n soort het gewoon weer heel goed kan doen. En dat ze die bomen gaan omhakken en de dynamiek die zo'n gebied daarvan krijgt. En ja, ik vind het als stadsbewoner heel fijn om af en toe, en ik doe dat niet vaak, maar af en toe gewoon eens die natuur in te gaan en om je heen te kijken, je te verwonderen over wat je ziet. Hè. Toen ik hier vanmorgen naartoe reed, ja, dat is nauwelijks natuur, maar zo langs de A1 zie je zo de dauw boven die velden en je ziet wat vogels vliegen. En je klinkt nu echt als een Amsterdammer, hè? Dat realiseer je ook. Zeker, zeker. Ik maak graag een karikatuur van mezelf. Ja, maar goed. Voor alle luisteraars die nu gaan twitteren. Voor alle Amsterdammers die niet de ring uit durven, lees het in het AD. Het gaat dus over Truus de bever die in een val terecht kwam, die geopereerd werd, dat verbaasde mij ook. Hè? Hoe mooi we daar dan mee omgaan. Hè? Dat we zo'n dier opereren, dat we er alles aan doen om dat dier te redden. Maar wel weer schrijnend dat dan de musketrat wel in de val mag of moet belanden. Dus ja. Maar de muskusrat die ondermijnt onze dijken, dus daar hebben we wel echt last van, zeg maar. Hè? Zo'n bever die knaagt de bomen. Dan vraag ik me altijd af van een Partij voor de Dieren, zou die dan vinden dat we ook de muskusratten met rust moeten laten? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ze dat wel vinden. Dat je gewoon met natuurlijk beheer dat moet doen. Dat denk ik, ja. Schrijver van het artikel ging dus, Annemarie Haverkamp, ging in een bootje door de Biesbos. En het artikel eindigde ook lang verhaal kort. Deze avond vertoont zich natuurlijk geen enkele bever. De natuur werkt niet op afroep en dat is eigenlijk ook wel mooi. Dan, Sander, het NRC met een typisch zaterdagsartikel, hè? Een interview? Ja, zeker. Clarence Seedorf? Clarence Seedorf, ja. En niet zomaar, want Clarence Seedorf, de voetballer, de meest succesvolle Nederlandse clubvoetballer ooit. Hij heeft 4 keer de Champions League gewonnen met 3 verschillende clubs. Dat is sowieso, volgens mij is er geen andere speler in de wereld die met 3 verschillende clubs de Champions League heeft gewonnen. Maar Clarence Seedorf, 45 jaar inmiddels, wordt columnist bij NRC. Ja. En dat wordt hij, naar eigen zeggen, omdat hij vindt een aantal, hij wil zich meer veel nadrukkelijker met het maatschappelijk debat bemoeien. Maar voordat we daar inhoudelijk op ingaan, is dat bijzonder eigenlijk dat een voetballer voor het NRC gaat schrijven? Nou, het is eerder uitzondering dan regel, denk ik. We hebben natuurlijk Jan Mulder, heeft heel lang columns gehad in de Volkskrant eerder. Johan Cruijff in de Telegraaf. En nu Clarence Seedorf in het NRC. En wat ik wel interessant vind, het NRC is natuurlijk toch een, ze noemen zichzelf volgens mij nog steeds de slijpsteen voor de geest. En ze halen met hem denk ik wel een heel ander geluid binnen, wat je binnen die krant nog niet zo heel veel leest. En wat voor geluid? Welk geluid? Nou, hij is, en daar gaat dat interview ook over. Het is natuurlijk een, je kan over twisten welk woord je kan gebruiken. Of je hem heel zelfbewust noemt of eigenwijs. Hè. Volgens mij dat zijn twee woorden die in elkaars verlengde liggen. Maar dat stuk gaat erover dat hij eigenlijk al heel jong, heel volwassen was. Dus als mannetje van 3, zijn ouders hadden niet veel geld, werd hij al wel eens alleen thuisgelaten zonder oppas. En dan tekenden zijn ouders van hoe de wijzers van de klok moesten staan, 7 uur. Als hij naar bed moest gaan. En dan ging hij ook keurig naar bed. En nou, dat viel mij ook op. Dat staat inderdaad dat ze dan ook in de gang bleven wachten om te observeren of hij echt naar bed zou gaan. En dat gebeurde, dat deed hij dan. Ja, dat deed hij dan. Ja, dus die was al heel vroeg, heel zelfbewust. Ik heb ook, dat staat niet in dit interview, maar zijn oma die schijnt gezegd te hebben toen hij als peutertje of babytje begon rond te lopen van, ja, dit wordt een hele grote, bijzondere man. He, dat zag de oma toen al. Nou, dat zien heel veel oma's dat bij hun kleinkinderen. Maar in zijn geval is het wel echt uitgekomen. Maar wat ik ook interessant vind, dat ligt ook in het verlengde hiervan, is dat hij toen hij 17 was, toen was hij al vaste waarde bij Ajax 1. Hij is op zijn 16e gedebuteerd, heel jong. Toen zag je er ongeveer hetzelfde uit als nu. Was toen ook echt al heel mannelijk, zeg maar. Terwijl de meeste jongens van 16 zien er gewoon uit als jongetjes van 16. Maar op zijn 17e gebruikte Louis van Gaal hem al om als contact om met Winston Bogarde. Toen ook een ruwe diamant, zeg maar, bij Ajax. Om met hem te communiceren. Omdat Van Gaal merkte dat hij zelf niet kon doordringen tot Bogarde. Maar dat je zou dan denken, dan gebruik je een ervaren, een dertiger, weet je wel. Een routinier om met zijn jonge speler op sleeptouw te nemen. Maar Van Gaal gebruikte hem op die leeftijd al. En volgens mij zegt dat iets over het karakter van Clarence Seedorf. En hij maakte zich heel erg druk over racisme. Hij is bezig met klimaat. En ik ben gewoon heel benieuwd. Ik zie echt wel uit naar die columns wat hij daarover te zeggen heeft. Want hij is niet onomstreden als voetballer. Hè? Omdat hij is ook een aantal keer, toen hij eigenlijk op zijn top zat, was hij niet welkom in het Nederlands elftal. Omdat hij volgens coaches gewoon te eigen gereid was. Of lastig in de groep. Want het is als coach natuurlijk ook lastig om daarmee om te gaan. Als iemand zo volwassen is of zo goed weet wat hij wil en zo uitgesproken is. Nou ja, precies. En in die voetballers, in die voetbalwereld, en zeker in zijn tijd had je nog geen sociale media, die hebben eigenlijk weinig podia om zich om dat publiekelijk te uiten. Om te laten zien hoe zij in het leven staan. Er zijn toch ook maar weinig voetballers die dat willen, heb ik de indruk. Ja, ik kan het eigenlijk. Ik ben geneigd dat met je eens te zijn, maar je weet het eigenlijk niet. Omdat het zijn natuurlijk jonge jongens. Maar ik ben dus heel erg benieuwd wat voor een rol hij gaat vertolken in het maatschappelijk debat. En ik zie daar eigenlijk ook wel heel erg naar uit. Omdat iemand die gewoon zulke duidelijke meningen en standpunten heeft, laat hij zich lekker bemoeien. En hij kijkt echt vanuit een heel ander perspectief dan de gemiddelde columnist bij die krant. Of bij elke krant. En dat... Sabine, ben jij net zo enthousiast als Sander over Seedorf? Ja, eigenlijk wel. Maar misschien om een andere reden. Want wat ik wel interessant vond aan dit interview en ook wel een stukje herkenning voor mij was, dat hij eigenlijk heel maatschappelijk bewust is geworden door zijn eigen familiegeschiedenis. En door zich daarin te verdiepen, heel erg is bezig gaan houden met dingen als onrecht. Want bijvoorbeeld mijn moeder komt uit Indonesië, dus ik heb een keer stamboom helemaal zitten uitzoeken. En daar zie je gewoon echt die hele koloniale geschiedenis zie je door mijn stamboom lopen. En dat maakt je op de een of andere manier wel bewust van, hey, wie je dan nu bent en hoe de wereld er nu uitziet. Dus dat vond ik heel interessant. En zeker ook omdat er blijkbaar zoiets bestaat als transgenerationeel trauma. Heel ingewikkeld woord. Maar dat komt erop neer dat het trauma dat voorouders meegemaakt hebben, bijvoorbeeld in de slavernij, dat kan worden doorgegeven over generaties. Dus dat gebeurt bijvoorbeeld omdat van generatie tot generatie dat trauma wordt doorgegeven op de kinderen, door hoe families met elkaar omgaan. Maar ook door hoe die structuren van racisme zich reproduceren, maar ook letterlijk in het DNA van mensen. Dus als jij zoiets traumatisch doormaakt, dan geef je dat door op je kinderen. Dus hij noemt op een gegeven moment ook, ik heb een proces van heling doorgemaakt. Ja. Maar dat is blijkbaar ook letterlijk wat je moet doen als jouw ouders, jouw voorouders zoiets hebben meegemaakt. Dat is ook iets wat doet ook iets met jezelf. Ja, interessant. En een bijzonder interview met Clarence Seedorf. Hij zegt, ik heb moeten vechten om gehoord te worden. En vanaf nu zal hij dus gehoord worden als columnist in het NRC. Ik dank jullie beiden, Sander Heijnen en Sabine Scharwachter, voor jullie komst deze vroege morgen naar de studio. Dank voor het meebrengen van de wat jullie betreft meest opvallende artikelen. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Dielke Teertstra. En morgen kunt u op dit tijdstip luisteren naar Dit is de Zondag. Ik wens u een hele fijne dag. Schieten! Goal! Het voetbalbeleven.